tumba, kada kada tumba, tumba, tumba, tumba, kada kada tumba, kada kada tumba, kada kada tumba, kada kada tumba, kada kada tumba. Mama.